ฐานวัดของพระภิกษุผู้นำกรรมฐานไปและนำกรรมฐานกลับว่าภิกษุใดลุกขึ้นแต่เช้าตรู่บำเพ็ญวัดทุกอย่างโดยนัยยะก่อนนั่นเที่ยวนั่งขัดสมาธิมนสิการกรรมฐานอยู่จนถึงเวลาภิกขาจารย์นะถามว่าแต่เช้าตรู่เนี่ยนะทำอะไรบ้างก็คือตื่นแต่เช้าตรู่ทำเจติยังคณะวัดโพธิยังคณะวัดรดน้ำที่ต้นโพตักน้ำดื่มนะวัดหม้อน้ำดื่มก็คือตั้งน้ำดื่มยืนที่โรงน้ำดื่มธรรมจริยวัดประพฤติอุปชายวัดสมาทานวัดเล็กน้อยมหาวัด14เสร็จแล้วก็เข้าไปสู่เสนาสนะนั่งเจริญกรรมฐานที่ตัวเองอบรมมาจนถึงเวลาบิณฑบาตกรรมฐานนี่มีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะนะ2อย่าง2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือสัพพทกกรรมฐานและปาริหาริยกะกรรมฐานสัพพทกกรรมฐานหมายถึงกรรมฐานที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงนะเป็นกรรมฐานที่ไม่ควรขาดเป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ในที่ทุกหนทุกแห่งธรรมสัพพทกกรรมฐานคืออะไรคือเมตตาและมรณานุสติเป็นกรรมฐานที่ควรบริหารให้ประจำเป็นปกติเลยคือเมตตากับมรณสติกรรมฐานคือเมตตาและมรณสติที่เรียกว่าสัพพทกะเพราะเป็นกรรมฐานพึงปรารถนาในที่ทั้งปวงที่ไหนที่ในที่ทุกหนทุกแห่งควรอยู่ด้วยกรรมฐานสองอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมฐานเป็นพื้นเพประจำใจเลยเพราะอย่างเช่นเมตตาเนี่ยนะเป็นกรรมฐานที่ปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในวัดอาวาสก็คือวัดเป็นต้นจริงอยู่ภิกษุผู้อยู่ด้วยเมตตาในอาวาสในวัดเนี่ยนะทำตัวเป็นผู้ที่มีเมตตาแล้วก็มีเมตตาทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยผู้ที่อยู่ด้วยเมตตากรรมฐานทั้งกายกรรมวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายนะพระภิกษุสามเณรในวัดเป็นต้นก็จะรักอันเพื่อนสัพพรหมจารีเหล่านั้นไม่กระทบกระทั่งย่อมผาสุกนะพันถ้าเรามีเมตตาต่อเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อเพื่อนพระเณรเป็นต้นอยู่ในวัดเดียวกันพระภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็จะช่วยให้เราอยู่อย่างผาสุกเพราะเรามีเมตตานะเพราะเมตตานี่ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะพันเมื่อเป็นที่รักเขาก็จะปล่อยให้เรานี่อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างผาสุกเลยถามว่าถ้ามีเมตตาในเทวดาล่ะผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาในเทวดาทั้งหลายอันเทวดาเหล่านั้นก็รักษาคุ้มครองย่อมอยู่เป็นสุขถ้าเราเจริญเมตตาต่อเทวดาเทวดาก็ช่วยปกปักรักษาผู้ใดที่มีเทวดาปกปักรักษาย่อมเห็นทางเจริญทุกเมื่ออันนั้นเหมือนกับเราเหมือนผีบอกนะทำอะไรก็ตัดสินใจอะไรมันถูกไปหมดเลยว่างั้นนะคิดในทางที่มันถูกไปหมดเลยไม่มีผิดเพราะเทวดารักษาคนที่เทวดารักษานี่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขผู้อยู่ด้วยเมตตาในพระราชาและมหาอามาตย์ของพระราชาเป็นต้นอันท่านเหล่านั้นนับถือแล้วย่อมอยู่เป็นสุขผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาในบ้านนิคมในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดเป็นต้นเนี่ยอันมนุษย์ทั้งหลายในที่ทั้งปวงที่ที่เที่ยวบิณฑบาตเป็นต้นเขาเคารพแล้วย่อมอยู่เป็นสุขเพราะถ้าหากว่าเขาอยู่ที่ใดเขามีผู้ที่เขาเคารพเขานับถือเขาบูชาเพราะเราเป็นผู้มีเมตตาเนี่ยนะเขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลจนเรามีความสุขอันนี้คืออานิสงส์ของเมตตาเพราะว่าผู้ที่มีเมตตาตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาปกปักรักษาไฟศาตรายาพิษเป็นต้นเข้าไม่กล้ำกลายเนี่ยนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่หลงทำกาละเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกก็เข้าถึงพรหมโลกพันธะนั้นเป็นผลของเมตตาพันธะถ้าผู้ที่มีปกติด้วยอยู่ด้วยเมตตาจะอยู่ผาสุกเนี่ยนะเพราะว่าไม่ถูกโรคคือพยาบาทกลุ่มรุมคนที่ถูกโทสะกลุ่มรุมกระทบกระทั่งเนี่ยนะก็จะไม่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเพื่อนสัพพรหมจารีก็ไม่มีใครชอบนะแล้วก็ไม่เป็นที่รักของประชาชนไม่เป็นที่รักของเทวดาไม่เป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ใดก็ตามไม่เป็นที่รักของเพื่อนไม่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนเหล่านั้นทำอะไรก็เดือดร้อนหมดทำอะไรก็มีปัญหามีแต่อุปสรรคเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับความเมตตาเนี่ยทำอะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จประสบแต่ความเจริญนั้นผู้ที่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าเทวานัมปิยติสสะเนี่ยนะเทวานัมปิยะเนี่ยแปลว่าผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายเทวาก็คือเทวดาอันนั้นเทวานัมปิยะเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่รักของเทวดาหรือพระราชาผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระราชาเหล่านั้นดำรงอยู่ด้วยเมตตาเพราะถ้าหากว่าเราปรารถนาให้เป็นที่ปรารถนาเป็นที่พึงใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็พึงดำรงอยู่ด้วยเมตตาในผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาก็เจริญมรณานุสติอันหนึ่งเพราะจะละความใคร่ในชีวิตด้วยการเจริญมรณานุสติถ้าเจริญมรณานุสติมากจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะเหมือนเปรียบเหมือนว่าตัวเองก็เดี๋ยวจะเดินทางไปสู่ภพใหม่แล้วเตรียมตัวพร้อมไหมเนี่ยนะเดี๋ยวก็ตายแล้วเกือบตายแล้วเนี่ยนะก็คุยกันว่าเออเนี่ยชีวิตที่เหลือเราจะทำอะไรกันมาคำนวณดูเหลือกี่ปีเอาคำนวณแล้วเอาปีมาหารเหลือกี่เดือนเอาเดือนมาหารอีกเหลือกี่วันเอาวันมาหารอีกเหลือกี่ชั่วโมงเอาชั่วโมงมาหารอีกเหลือกี่นาทีเอานาทีมาหารอีกเหลือกี่วินาทีแล้ววินาทีมันไม่หยุดนิ่งนะตักตักตักตักตักจังรวดเร็วไงนะผ้าที่ช่างหูกทอไปแล้วเนี่ยทอได้เท่าไหร่มันก็เหลือน้อยเท่านั้นอายุที่เพิ่มเท่าไหร่ก็แปลว่าเหลือน้อยเท่านั้นเวลาที่เหลืออยู่ทำอะไรนะเออเนี่ยจากนี้ไปค่ำแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่ก็จะได้เวลานอนนะจากนี้ไปนอนทำอะไรนอนอีกตั้งหลายชั่วโมงนอนอยู่ทำอะไรตื่นขึ้นมาแล้วตื่นมาทำอะไรต่อเพราะมันขยับตัวไปหาความตายทุกทีติ๊กติ๊กติ๊กเหมือนระเบิดเวลาเนี่ยนะทุกคนมีระเบิดเวลาติดตัวหมดเลยนะท่านถ้าเราทำไม่ดีจะไปไหนก่อนเพราะรู้อยู่แล้วว่าโลกนี้จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเนี่ยนะโลกนี้อัญชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกนี้จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปในที่สุดก็ชราก็พาไปหามรณะเนี่ยนะมันต้องเจริญมรณานุสติก็หรืออีกในหนึ่งบอกโอ้ยเราก็ยังหนุ่มยังแน่นอีกนานเนี่ยนะเคยเห็นคนเด็กกว่าเราตายไหมเหมือนกันเคยเยอะแยะไปเหมือนกันเลยทีนี้ถามว่าแล้วสัตว์ที่อยู่เป็นอยู่กับที่ตายนี่ไหนมากกว่ากันเกิดมาเนี่ยนะถ้าพอเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นประวัติศาสตร์ไม่เคยบอกเลยว่าเกิดแล้วเหลือไม่มีมีแต่เกิดแล้วตายเนี่ยนะผ่านมาศึกษาประวัติศาสตร์ของยุโรปของประเทศเอเชียของจีนของฝรั่งของแขกของไทยของยวนเวียดนามลาวฝรั่งทุกประเทศแหละเกิดตายมากกว่าเกิดเรียกว่าที่ตายเนี่ยมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันแล้วที่เป็นอยู่นี่ก็ร่วงเชื่อไหมเราหายใจหนึ่งครั้งนี่ก็ตายละมีคนตายละบางโรคเนี่ยนะตายปีละล้านเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชากร 5,000 กว่าล้านเนี่ยมันเฉลี่ยมันตายทุกวันน่ะตายวันละเท่าไหร่ดีก็ตายเท่าจำนวนที่เกิดนั่นแหละนะเกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นไม่มีเหลือไม่มีว่างไม่มีเว้นจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตายทั้งนั้นน่ะไอ้ที่เกิดสัตว์ที่ผ่านมาในประวัติอดีตมากี่พันปีแล้วก็ประวัติเรื่องราวคนตายทั้งนั้นคัมภีร์ที่เราอ่านนี่เรียนเรื่องของคนตายที่เขียนไว้ทั้งนั้นน่ะแล้วต่อไปแล้วพวกเราอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยนะอีก100ปีข้างหน้าจะเหลือหรือเนี่ยนะชื่อเสียงเรียงนามนี่อันตรธานสูญหายไปหมดแม้แต่ชื่อยังไม่เหลือเลยนะกระดูกเขาก็ไม่เอาไว้หรอกเกะกะบ้านเมืองเขาเพราะฉะนั้นแล้วอีกต่อไปนะเขาจะเกิดมาอีกเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นก็ระลึกถึงความตายว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายที่กำลังตายอยู่ขณะนี้ด้วยพูดหนึ่งคำสัตว์ก็ตายหนึ่งคนเชื่อเหรอในโลกนี้นะมันมีตายทุกคำที่เราพูดทุกครั้งที่เราหายใจมีคนตายหมดอ่ะแล้วเราอ่ะจะรอดตายหรือเนี่ยนะเอาถามว่าก่อนจะตายเนี่ยจิตเนี่ยสมมติถ้าตายขณะเนี้ยควรจะเกิดที่ไหนดีพอไหมที่จะไปดีเอาไปดีเชื่อว่าคุณมีบุญมากคุณสะสมบุญไว้เยอะเนี่ยนะคุณเกิดเป็นเทวดาแน่อยู่สักกี่วันเทวดาดีอันนั้นอยู่สักกี่วันของดาวดึงจาตุมดาวยามานิมมานารดีเนี่ยจะไปอยู่สักกี่วันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าความสุขมันเร็วนะเสวยผลบุญเนี่ยเร็วมากเลยนะเสวยผลบาปแม้แต่10นาทีก็ยังช้าอันนั้นแต่เสวยผลบุญถึงจะหมื่นปีก็แป๊บเดียวเนี่ยนะ แล้วถามว่าเมื่อหมดบุญแล้วไปไหนต่อไปทำอะไรคิดนะว่าสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็จักตายเราไปพบใหม่ก็ตายไปเรื่อยก็แล้วเลือกถึงว่าเราจะต้องตายนะอันนี้เป็นสัพพัทธกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานที่ให้เจริญเป็นปกติอัธยาศัยจะได้ไม่ประมาทในกุศลธรรมนะเพราะผู้ที่เมาในความเป็นอยู่เมาในชีวิตทำตัวเหมือนไม่ตายเนี่ยนะทำตัวเหมือนตายไม่เป็นถามว่าทำอะไรอ่ะคนที่ทำตัวเหมือนตายไม่เป็นโดยมากไม่ทำบุญเนี่ยนะจะไม่ทำบุญก็ทำบาปทำเป็นทำตัวเป็นศัตรูตัวเองวางกับดักสร้างระเบิดเวลาให้กับตัวเองมากมายมหาศาลเป็นคนที่สาปแช่งตัวเองให้ตัวเองเดือดร้อนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะตัวสิ่งใดที่เราทำนั่นแหละคืออนาคตต่อๆไปของเราเพราะถ้าเราระลึกถึงว่าอีกหน่อยเราก็ตายแล้วสิ่งที่เราทำนี่แหละจะเป็นสมบัติของเราเราควรจะทำอะไรควรประพฤติไตรสิกขาไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะก็จะได้หันมาเจริญอธิศีลสิกขาเพื่อข้ามจากอบายทุคติวินิบาตนรกเจริญอธิจิตสิกขาเพื่อข้ามจากอะไรเจริญอธิจิตสิกขาเพื่อข้ามจากกามภพเจริญอธิปัญญาสิกขาเพื่อออกจากวัฏฏะแล้วก็เจริญสิกขาสามเพื่อออกจากวัฏฏะนั่นเองมันก็เห็นแล้วว่าโอ้โหสิ่งที่เราไม่ควรประมาทคือไตรสิกขาเพราะถ้าเราทิ้งกรรมฐานเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยหันมาเจริญกรรมฐานภิกษุนั้นก็บริหารเมตตากับบริหารอะไรมรณานุสติเป็นอย่างดีทีนี้ต่อไปก็เจริญกรรมฐานที่เหมาะกับจริตนะกรรมฐานที่เจริญเหมาะกับจริตเช่นจตุธาตุวัฏฐานกรรมฐานเจริญธาตุ4ก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเป็นต้นนะอันนั้นก็ว่าจตุธาตุวัฏฐานธาตุดิน20ธาตุน้ํา12ธาตุลม6ธาตุไฟ4หรืออสุภะ10อันนั้นเอาพวกอสุภะ10รับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตายแรกเริ่มใน2วัน3วันจนถึงกระดูกแหลกเป็นผงเนี่ยนะแล้วก็กสิณ10นะวันณะกสิณธาตุกสิณเป็นต้นหรือเจริญอนุสติ10มีพุทธานุสติเป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้เรียกว่าปาริหาริยกรรมฐานกรรมฐานที่ต้องบริหารให้เหมาะกับจริตนะให้เหมาะกับจริตเป็นกรรมฐานที่ภิกษุจะต้องบริหารรักษาแล้วก็เจริญทุกเมื่อเพราะเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับอัธยาศัยแต่ว่าให้กรรมฐานที่เป็นพื้นเพประจำตัวเลย2 อย่างนะมรณานุสติกับเมตตาเมตตากับมรณานุสติอันนั้นถือว่าเป็นยืนพื้นเลยเป็นยืนพื้นส่วนพิเศษก็เลือกเอาอันใดก็ได้ในอสุภาษิต10กสิณ10อนุสติ10ถ้าเป็นที่อื่นเลยกรรมฐานควรบริหารเป็นพื้นอยู่4กรรมฐานพุทธานุสติเมตตาสุภะมรณะเนี่ยนะเรียกว่าพุทธานุสติเมตตาจะอสุภังมรณสติเหมือนกัน4กรรมฐานคือเรียกว่าปริหาริยกรรมฐานขอไปสัพพัทธกะกรรมฐานควรเจริญเอาไว้เลยเป็นหลัก4กรรมฐานคือพุทธานุสติเจริญให้เป็นต้องให้เป็นนะไม่เป็นก็ต้องเป็นว่างั้นเถอะต่อไปพุทธานุสติเมตตาที่เจริญไม่เป็นก็ต้องเจริญให้เป็นอสุภะที่ไม่เป็นก็ต้องเจริญให้เป็นแล้วก็มรณานุสติไม่เจริญก็ต้องเจริญถือว่าเป็นสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะรักษาคุณธรรมชั้นสูงถ้าไม่มีกรรมฐาน4ประการเนี่ยบริหารคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติประจำตัวของผู้ที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาคือเจริญเมตตาเจริญอสุภะเจริญมรณะและเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะผู้ที่จะเจริญงอกงามในศาสนาต้องมีเลยนะไม่ใช่ควรมีต้องมีเลยแหละแต่ที่เหลือก็เลือกบริหารเอาตามใจชอบนะเลือกรักษาอันใดอันหนึ่งก็ได้เนี่ยนะเจริญทุกเมื่อปริหาริยกรรมฐานนั่นแลเรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานที่เราเจริญเป็นปกติเนี่ยนะไม่ใช่สัพพัทธกะนะกรรมฐานที่เราพิเศษอันใดอันหนึ่งเรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานทั้ง2 อย่างนั้นควรเจริญสัพพัทธกะกรรมฐานก่อนถ้าจะเจริญกรรมฐานนะที่จริงของเราทั้งหลายที่ใครที่สวดมนต์เนี่ยนะในขณะสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนั้นก็พุทธานุสติแล้วใช่ไหมต่อไปนะบางพวกก็เจริญมรณะด้วยสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายกำลังตายอยู่ด้วยความสงสัยในเรื่องตายไม่มีแก่เราเลยเป็นต้นนี้ก็เจริญมรณานุสติแล้วก็บางคนก็เจริญสาธยายอาการ12เลยนะ อาทิมัสมิงกาเยเกสาโลมานาคาทันดาตาโจมังสังเป็นต้นเนี่ยหรือบางพวกก็เจริญอะไรสัพอะไรสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุกลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาอเวราหุนตุอัพยาปชาหุนตุอนีคาหุนตุสุขีอัตนังปริหารันตุเนี่ยนะก็นะสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายปานะทั้งหลายพูดทั้งหลายบุคคลทั้งหลายผู้ที่นับเนื่องในอัตภาพทั้งหลายอเวราหุนตุอย่าได้มีเวรเลยนะอัพยาปชาหุนตุอย่าได้เบียดเบียนเลยอนีคาหุนตุอย่าได้มีความทุกข์เลยสุขิยตานังปริหารันตุบริหารตนให้เป็นสุขเถอะเนี่ยนะก็เจริญเมตตาไปนะปุรัติมายาทิสายะทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเฉียงเฉียงทั้ง4ทิศทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยก็เจริญไปนี่ก็เป็นเมตตานะแล้วก็ถ้ามีพื้นฐานเจริญทั้ง4กรรมฐานนี้เป็นหลักก็สามารถที่จะบริหารกรรมฐานให้อื่นๆต่อไปได้เพราะพุทธานุสติเนี่ยเป็นเจริญเพื่อกระตุ้นให้มีศรัทธายิ่งๆขึ้นไปเมตตาก็เจริญเพื่อกำจัดพยาบาทนิวรณ์เนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวก็โทสะแล้วก็เจริญมรณะเพื่อกำจัดความประมาทกำจัดความปล่อยปละละเลยเนี่ยนะแล้วก็เจริญอสุภะเพื่อตัดอกุศลวิตกมีกามวิตกเนี่ยนะตรงนี้ท่านเลือกตัวอย่างให้ดูคือจตุธาตุววัฏฐานกรรมฐานคือในบรรดากรรมฐานเนี่ยท่านจะแสดงทุกอย่างแต่เนี่ยท่านเอามาเป็นตัวอย่างหนึ่งกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานคือธาตุกรรมฐานจตุธาตุววัฏฐานววัฏฐานแปลว่าการกำหนดการกำหนดธาตุสี่การแยกแยะธาตุสี่การจำแนกธาตุ4พิจารณาธาตุ4จริงๆแล้วในคัมภีร์กล่าวถึงวิธีการพิจารณาประมาณ13วิธีประมาณ13วิธีแต่ทีนี้ไม่ใช่คัมภีร์สอนกรรมฐานโดยตรงละเอียดพิสดารแบบวิสุทธิมรรคนะผู้ที่เรียบเรียงอัตถกถาที่เรากำลังเรียนอยู่นี้กับผู้เรียบเรียงวิสุทธิมรรคคืออาจารย์เดียวกันคือพระพุทธโฆสาจารย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจะยกข้อความตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างรายละเอียดที่เหลือท่านบอกว่าท่านขยายพิสดารแล้วในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะทั้ง3นิสมาธินิเทศแล้วก็ปัญญานิเทศอันนี้มาดูฟังดูเป็นเพียงตัวอย่างนะฟังเป็นเพียงตัวอย่างไม่ใช่ว่าโหครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าให้เห็นแนวทางว่าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยท่านเจริญอย่างไรด้วยว่าภิกษุนี้พิจารณากายตามที่ดำรงอยู่นี่แหละกายนี้ตามที่ตั้งอยู่นี่แหละโดยความเป็นธาตุนะมนสิการกรรมฐานโดยเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไว้อย่างนี้ว่านะธาตุใดซึ่งมีอาการแข็งแข็งมี20อย่างมีอยู่ในกายนี้ธาตุนั้นชื่อว่าปฐวีธาตุ20อย่างที่มีอยู่ในกายนี้ที่มีลักษณะแข็งแข็งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดนะลำไส้ใหญ่ลำไส้เนาะลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกะโหลกศีรษะเนี่ยนะน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลี้ยวน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำตาน้ำมูกน้ำปัสสาวะเนี่ยนะลมพัดธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายป่วยไข้ธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมธาตุไฟที่ช่วยย่อยอาหารลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงต่ำลงในช่องท้องลมในลำไส้ลมพัดทั่วสารพางกายลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะมันธาตุดินเนี่ยนะ20อย่างนั้นก็เน้นพิเศษคือทุกอันเนี่ยลักษณะแข็งแล้วแต่ว่าแข็งมากหรือแข็งน้อยแข็งมากเลยมีอยู่2อย่างกระดูกกับฟันกระดูกกับฟันเนี่ย2อย่างนี้แข็งกว่าเพื่อนนะที่เหลือก็แข็งน้อยน้อยลงแต่สรุปว่าในส่วนที่มันแข็งแล้วก็ในส่วนที่เอิบอาบหรือเป็นของเหลวเนี่ยนะเอิบอาบมีอยู่12อย่างในกายนี้แล้วก็ส่วนที่ถึงความอบอุ่นหรือไออุ่นไออุ่นของธาตุ4ประเภทของเตโชธาตุมีอยู่4อย่างเรียกว่าเตโชธาตุส่วนธาตุใดที่ค้ำจุนทรงไว้พัดไปมาเป็นต้นเนี่ยนะเคลื่อนไหวธาตุนั้นมีอยู่6อย่างธาตุนั้นเรียกว่าวาโยธาตุส่วนธาตุใดที่มันถูกต้องธาตุใดไม่ถูกต้องมันเป็นช่องว่างระหว่างธาตุเรียกว่าอากาศธาตุเช่นช่องหูช่องปากช่องฟันช่องคือที่มันเป็นช่องนะช่องในท้องท้องมันมีจะช่องไอ้โพรงเหล่านั้นเรียกว่าอากาศธาตุเนี่ยนะ ไถไม่ได้ถูกต้องไม่ได้เพราะงั้นเขียนอะไรก็ไม่ได้ส่วนจิตที่เป็นธาตุรู้ตัวรู้อันนั้นอาศัยธาตุ4แล้วรู้อาศัยธาตุ4โดยวัตถุและอารมณ์แล้วรู้ธาตุอันนั้นเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณนี่รวมทั้งจิตเจตสิกด้วยสรุปว่าที่นั่งยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ก็คือธาตุ6ประการธาตุ4อากาศธาตุและวิญญาณธาตุสัตว์หรือบุคคลที่นอกเหนือไปจากธาตุทั้ง6หามีไม่สัตว์หรือบุคคลก็คือกองแห่งสังขารคือธาตุเหล่านี้ล้วนๆเท่านั้นแหละธาตุเหล่านี้เท่านั้นแหละยืนเดินนั่งนอนที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่คือธาตุ6ธาตุดินน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณอันนี้เรียกว่าเอาแต่ตัวใหญ่ๆหลักๆนะถ้ากำหนดใหญ่ๆได้ย่อยๆก็คงไม่ยากไหมไม่ยากสรุปว่ามีแต่ธาตุทั้ง6ประการไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยก็พิจารณาว่าเป็นเพียงแต่กองสังขารล้วนๆแต่ในหลักการนี่เขาให้พิจารณาเช่นปฐวีธาตุโดยสมุฏฐาน4ต่อไปอีกนะอาโปธาตุโดยสมุฏฐาน4เตโชธาตุโดยสมุฏฐาน4วาโยธาตุโดยสมุฏฐาน4พิจารณาโดยอะไรอย่างเช่นคำว่ามหาพูดธาตุที่เป็นมหาพูดมหาพูดก็คือมหาวิการเช่นนะมหาวิการมหาพินาศนั่นแหละอันเดียวกันก็พิจารณาโดยนัยยะต่างๆเมื่อพิจารณาพร้อมทั้งโดยปัจจัยโดยสัมมาสนญาณเป็นต้นก็พิจารณาทั้งแยกแยะสังขารพร้อมทั้งองค์ประกอบพิจารณาปัจจัยของสัพพสังขารเหล่านั้นพิจารณาคูณทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันพิจารณารูปสัตตกะและอรูปสัตตกะเป็นต้นก็พิจารณาจนถึงเวลาได้เวลาบิณฑบาตก็ลุกจากอาสนะนุ่งแล้วก็เข้าไปบิณฑบาตโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในตอนต้นแลเมื่อจะไปก็ไม่หลงงมงายเหมือนปุถุชนคนตาบอดคนบอดเนี่ยนะบอดใจอ่ะนะคนบอดทางใจเนี่ยก็หลงงมงายอยู่ว่าเราเนี่ยก้าวไปเราเนี่ยคือการก้าวไปเป็นต้นของตนเป็นคนก้าวไปการก้าวไปเป็นของตนหรือเราย่อมก้าวไปเนี่ยการก้าวไปนี่อันเราให้เกิดขึ้นแล้วมีแต่เรามีแต่ของเรามีแต่อะไรคือไม่เคยแยกแยะอะไรแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นพลาดลุกขึ้นแบบถามว่าเป็นยังไงอ่ะก็แบบปกติที่เราทำอยู่นั่นแหละที่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะโอ้ยเราตนก้าวไปเราก้าวไปก็คือเหมือนใครเหมือนกับที่เราเจริญมาหลายสิบปีเนี่ยนะชีวิตที่เราตื่นมาก่อนจะไปทำงานเนี่ยก็แบบนั้นมาตลอดเลยใช่ไหมนั่นคือพื้นเพแปลว่าไม่เคยจำแนกแยกแยะโดยกรรมฐานเลยคือไม่แยกแยะโดยว่าปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุทีนี้ก็ไม่หลงงมงายไม่เผลอว่าทั้งหมดนี่คือองค์ประชุมคือธาตุนะไม่เผลอเลยว่านี่คือองค์ประชุมของธาตุ4พอมนสิการอยู่ซึ่งกรรมฐานอันบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงอย่างนี้ว่าธาตุทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละประการบรรดาประการทั้งหลายมีการยกนะก็เริ่มเลยตั้งแต่ยกเท้าข้างหนึ่งเป็นต้นว่าสมมติว่าจิตนี้เกิดขึ้นว่าสมมติถ้าจะยกเท้าเนี่ยเริ่มไล่มนสิการคือพื้นฐานเขาพิจารณาอย่างอื่นละเอียดอยู่แล้วนี่พอยกเท้าปั๊บเนี่ยไม่หลงผิดเลยว่าความคิดเกิดขึ้นก่อนว่าเราจะก้าวไปวาโยธาตุพร้อมทั้งสสัมภาระที่มีจิตเป็นสมุฏฐานย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับจิตนั้นวาโยธาตุนั้นก็แผ่ร่างแผ่ทั่วร่างกระดูกที่สมมติกันว่ากายอันเป็นธาตุซึ่งสั่งสมมาจากปฐวีธาตุเป็นต้นวาโยธาตุนี่ก็ทำให้เคลื่อนเนี่ยนะสมัยใหม่นี่ก็คงอธิบายได้ไม่ค่อยยากนะทางการแพทย์อธิบายเรื่องว่าการขยับตัวมันเกิดจากกล้ามเนื้อตัวไหนมันหดตัวไหนมันคลายแล้วมันดึงไปยังไงอะไรยังไงเขาก็อธิบายได้อย่างแบบไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะภาษาทางโลกก็ถือว่าแตกฉานในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงมากเนี่ยนะสามารถที่จะมาเอ็กซเรย์ใช่ไหมสามารถที่มาฉายเป็นภาพอะไรได้หมดเลยบอกไม่มีใครอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยนะอันนั้นก็กลายเป็นว่ากองแห่งธาตุที่รวมกันหมุนเวียนไปจิตเกิดขึ้นแผ่จิตชาวาโยธาจิตชาวาโยธาก็ทำให้ยกกายเหล่านั้นให้เคลื่อนไหวดังที่เป็นไปตามแต่จิตประสงค์เนี่ยนะตามแต่จิตเป็นปัจจัยต่อจากนั้นร่างกระดูกซึ่งสมมุติว่ากายนี้ก็มีการก้าวไปโดยการแผ่ไปแห่งจิตตะกิริยาวาโยธาคือคิดแบ่งเป็น3อย่างนะในการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเนี่ยจิตชาวาโยธาและกายเมื่อจิตเกิดขึ้นทำจิตชาวาโยธาหรือที่เรียกว่าจิตชรูปกายก็มีการขยับเคลื่อนไหวไปเนี่ยนะ เมื่อร่างกระดูกนั้นก้าวไปอยู่อย่างนี้ในการยกเท้าแต่ยกเท้าแต่ละข้างขึ้นบรรดาธาตุสี่เตโชธาตุซึ่งร้อนก็เป็นไปตามวาโยธาตุก็มีพลังยิ่งธาตุนอกนี้ก็อ่อนตัวคือขณะที่ยกเท้าขึ้นเนี่ยนะธาตุที่มีกำลังมากคือธาตุไฟกับธาตุลมขณะที่ยกเนี่ยแต่ในการนำไปนำมาการนำออกไปเนี่ยนะวาโยธาตุที่พัดไปตามเตโชธาตุก็มีกำลังเกิดขึ้นธาตุนอกนี้ก็อ่อนกำลังเรียกว่าในการยกในการยกย่างย้ายสามคำเนี่ยนะยกย่างย้ายเนี่ยธาตุมีกำลังก็คือธาตุไฟธาตุลมนะธาตุลมเป็นไปตามธาตุไฟธาตุไฟเป็นไปตามธาตุลมเนี่ยนะก็ทำให้มันเกิดการยกย่างย้ายขณะที่ย่อนเหยียบยันลงขณะนั้นเนี่ยอาโปธาตุที่ซึมซาบไปตามปฐวีธาตุก็มีกำลังยิ่งขึ้นเกิดขึ้นธาตุนอกนี้ก็อ่อนนะก็คือเป็นความเป็นไปของธาตุสี่ในขณะที่ยกย่างข้างหน้าแล้วก็ย้ายเท้าบ้างแล้วก็หย่อนเหยียบยันเนี่ยนะลักษณะนี้ก็เป็นการเป็นไปของธาตุทั้ง4ประการที่เกิดจากวาโยธาตุเป็นหลักขณะที่คู่กับเหยียดเนี่ยนะคู่เหยียดปฐวีธาตุได้รับการอุดหนุนจากอาโปธาตุมีกำลังยิ่งเกิดขึ้นธาตุนอกนี้ก็อ่อนกำลังลงธาตุเหล่านั้นย่อมแตกไปในที่นั้นนั้นนั่นแลพร้อมกับจิตที่ตนเกิดขึ้นในนั้นนั้นในขณะนั้นๆด้วยประการชนีคือหมายความว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นแผ่วาโยธาตุมีการขยับตัวคือมันเป็นระยะเวลาสั้นๆของแต่ละอย่างแต่ของสั้นๆมาต่อๆกันมันก็เลยสัมพันธ์กันเป็นของยืดยาวอย่างที่เขาถามว่าเส้นตรงคืออะไรก็คือจุดเล็กๆที่เอามาเรียงกันเรียกว่าเส้นตรงก็คือถ้าย่อเอามาแล้วจริงๆมันก็คือจุดเล็กๆๆที่มาเรียงกันนั่นแหละเรียกว่าเส้นถนนก็เดียวกันถ้าเรียกว่าเป็นถนนคืออะไรก็คืออิฐหินปูนทรายเป็นต้นมาเรียงๆกันมันยาวก็เรียกว่าถนนเส้นยาวธาตุเหล่านี้ที่เป็นไปเนี่ยนะที่มีการขยับตัวก็มีจิตชาวาโยแล้วก็แผ่กายนี้ไปก็ขณะสั้นๆจิตก็เป็นไปเรื่อยเป็นไปเรื่อยเมื่อจิตเป็นไปเรื่อยจิตชาวาโยก็เป็นไปเรื่อยกายก็สืบเนื่องเป็นไปเรื่อยเนี่ยนะก็มีการสืบเนื่องกันสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นในธาตุทั้ง4นั้นมีใครอยู่ในธาตุ4มั้ยนะธาตุ4เป็นใครมั้ยใครเป็นธาตุ4มั้ยบอกธาตุ4มีอยู่การประชุมของธาตุ4เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นเพราะฉะนั้นในธาตุ4เหล่านั้นก็คือรูปธรรมทั้งหลายธาตุ4ถึงความเป็นรูปเพราะสลายไปเนี่ยนะคําว่ารูปก็คือสลายไปมันถ้ากําหนดรู้ธาตุ4แล้วรูปที่เหลือซึ่งถูกธาตุ4นั้นครอบงำจิตซึ่งยังรูปธรรมนั้นให้บังเกิดขึ้นชื่อว่าอรูปธรรมส่วนสัมปยุตธรรมคือเจตสิกทั้งหลายก็เกิดร่วมกับจิตเหล่านั้นถ้าพูดมหาภูตรูป4ที่เป็นธาตุ4ปั๊บรูปที่เหลือก็ชื่อว่าแสดงหมดแล้วเนี่ยนะส่วนจิตที่เป็นสมุฏฐานให้วาโยธาตุแผ่ไปจิตและเจตสิกเหล่านั้นก็ชื่อว่ากล่าวหมดแล้วรวมความว่าสรุปเลยนะรวบรัดเลยรูปธรรมและอรูปธรรมเหล่านั้นย่อมไม่ถึงประการอื่นโดยอาการทั้งหลายมีการนำไปและนำมาเป็นต้นนอกเหนือไปจากรูปธรรมและอรูปธรรมย่อมาทั้งหมดเนี่ยนะไอ้ที่ไปที่มาขาไปขามาก็ความเป็นไปแห่งรูปนามกระแสแห่งรูปนามที่ไหลสืบเนื่องอย่างไม่ขาดสายรูปถึงความนับว่าเป็นรูปขันธ์นามคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ก็คือความเป็นไปแห่งขันธ์5ความเป็นไปแห่งขันธ์5ตั้งแต่เกิดเรียกว่าชาติเป็นไปสืบเนื่องเรียกว่าชราการแตกทำลายแห่งขันธ์5เรียกว่ามรณะก็คือชาติชราและมรณะการเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมตั้งแต่มีชาติชรานี่คำเป็นทุกขลักษณะมรณะนี่เป็นอนิจจลักษณะใครมีอำนาจขอที่เกิดแล้วอย่าแก่ที่แก่แล้วก็อย่าตายใครมีอำนาจจริงไหมในสิ่งที่ในนามธรรมรูปธรรมที่เป็นขันธ์เหล่านี้ตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเนี่ยนะมีผู้เป็นการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความดำรงขึ้นแห่งทุกข์ซึ่งไม่มีผู้ใดมีอำนาจจัดแจงโดยแท้จริงเลยเรียกว่าสิ่งนั้นแหละเรียกว่าธาตุทั้งหลายที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะมีแต่ความสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะมีแต่ความน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะสมมติถ้าเราแบบยกมือขึ้นแล้วมองทุกอย่างในเนื้อเรามองทะลุโปร่งหมดเลยเนี่ยนะ ปุ๊บมองแบบภาพเอ็กซเรย์เลยจะน่ากลัวไหมนะมองทะลุหมดเลยมองทะลุปลุกโปร่งแบบมองออกหมดตั้งแต่เนี่ยนะตั้งแต่ขนหนังแล้วก็มันข้นมันเหลวมันข้นต่อมเหงื่อแล้วก็มองออกจนถึงมองกล้ามเนื้อมองกล้ามเนื้อแต่ละชิ้นมองถึงกระดูกมองเส้นเลือดมองที่มันไหลเวียนมองออกทั้งหมดทะลุปลุกโปร่งหมดเลยเนี่ยนะถามว่าจะน่าชอบหรือน่ากลัวน่ากลัวเลยแหละเนี่ยแล้วก็ถามว่าแล้วมีใครมีอำนาจอยู่ในนั้นจริงไหมถ้าเส้นเอ็นอันเดียวขาดเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเส้นเอ็นแต่ละเอ็นขาดเนี่ยนะหรือเกิดมีปัญหาอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยถามมันน่ากลัวขนาดไหนพันสิ่งใดไม่ตัวสิ่งเหล่านี้แต่ละอันนี้มีไม่มีความคงทนอยู่ในตัวมันเองเลยนั่นเราก็มีแต่ความสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวแล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจอะไรเลยในไม่มีอำนาจอะไรที่แท้จริงเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาก็บริหารขันธ์ธาตุอายตนะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบริหารขันธ์ธาตุอายตนะที่ปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยสืบเนื่องไปจนกระทั่งเกิดไปจนถึงตายเมื่อมีการพิจารณาอย่างรอบรู้เข้าใจท่วนทีอย่างนี้แล้วกุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์คำว่าประโยชน์ตัวนี้ประโยชน์อะไรประโยชน์คืออรหัตตผลเนี่ยนะผู้ที่ต้องการอรหัตตผลเมื่อบวชในศาสนาอย่างนี้แล้วก็อยู่รวมกันบางเจริญอยู่อย่างนี้ตลอด10ปี20ปี30 40 5 60 70ปีบ้างหรือบางทีถ้าไปอยู่รวมกันเป็นหมู่10รูป20รูป30รูป4 5 60 7 80 100รูปท่านเหล่านั้นก็ทำกติกาวัดกันว่าอาวุโสทั้งหลายนะก็มาทำกติกากันเลยมาคุยกันเลยนะประชุมสงฆ์คุยกันเลยเอามันเป็นเรื่องเป็นราวอาวุโสท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีหนี้สินนะที่มาบวชก็ไม่ได้บวชมีหนี้นะไม่ได้บวชเพราะหนีภัยราชภัยโจรภัยเป็นต้นไม่ได้บวชมาเพื่อเลี้ยงชีวิตบวชเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่มาบวชเพื่อปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นในเวลาไปก็ข่มในเวลาไปกิเลสเกิดในเวลายืนก็ต้องข่มให้ได้เวลายืนกิเลสมันเกิดเวลานั่งต้องข่มมันในเวลานั่งกิเลสเกิดในเวลานอนก็ต้องข่มมันในเวลานอนคำว่าข่มนี่ข่มด้วยสมถะและวิปัสสนานะคำว่าข่มในที่นี้ไม่ใช่กดบีบสั่งไม่ใช่หมายว่าเจริญสมถะวิปัสสนาในขณะนั้นได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาไหนบ้างที่เจริญสมถะวิปัสสนาไม่ได้ต้องไม่เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาอย่างยืดยาวกุลบุตรเหล่านั้นกระทำกติกาวัดอย่างนี้แล้วก็ไปบิณฑบาตภิกขาจารย์ในระหว่างทางที่ห่างกันกึ่งอุสภะกึ่งคาวุธและคาวุธหนึ่งมีพลานหินก็มนสิการกรรมฐานไปตามสัญญานั้นนั่นแหละไปอยู่คือหมายคำว่าวิธีการเจริญกรรมฐานเนี่ยว่าเราจะต้องบริหารกรรมฐานให้จิตเป็นกรรมฐานเนี่ยตลอดเช่นหนึ่งอุสภะก็เช่นภายในหนึ่งกิโลเนี่ยจะต้องไม่ขาดจากกรรมฐานให้กรรมฐานเนี่ยเป็นไปสืบเนื่องตลอดหนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลสี่กิโลเนี่ยนะอาจจะเราต้องมีกรรมฐานไปตลอดจนถึงต้นไม้นู้นจนถึงนู้นให้จิตเป็นไปกับกรรมฐานตลอดไม่ยอมวกแวกไปเรื่องอื่นให้จิตเป็นไปกับคำสอนตลอดเนี่ยนะมนสิการกรรมฐานทีนี้ไอ้ระหว่างไปนี่ก็อย่างว่านะมันก็สะสมอกุศลจิตมาเยอะนะอกุศลก็เกิดขึ้นความเศร้าหมองแห่งจิตก็เกิดขึ้นกิเลสก็คือความเศร้าหมองแห่งจิตเวลาเดินไปใจเศร้าหมองเกิดขึ้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็ข่มกิเลสนั้นในการไปนั่นแหละเมื่อไม่อาจอย่างนั้นก็ยืนโอ้ยยิ่งเดินไปอกุศลมันยิ่งเล่นงานหนักขึ้นก็เลยยืนอยู่ครั้งนั้นผู้มาภายหลังเขาก็ยืนเธอก็จะเตือนว่าภิกษุรูปหลังมาเนี่ยรู้แล้วนะว่าท่านคิดไม่ดีคิดเป็นอกุศลนะเพราะฉะนั้นการกรรมอย่างนี้ไม่สมควรอกุศลจนคนอื่นรู้ว่าไม่ดีแน่ว่างั้นเพราะนั้นก็เจริญวิปัสสนาบางทีก็สังเวกวัตถุเจริญบรรลุได้เลยนะบางคนเนี่ยถ้าบรรลุไม่ได้ก็นั่งลงซะเลยผู้มาภายหลังก็ต้องมานั่งตามถ้าท่านมูแต่อกุศลองค์หลังอดนะองค์หลังอดเพราะเขาไม่ยอมไปหรอกเขาจะฉันต่อเมื่อท่านเลิกอะไรนะเมื่อท่านกุศลเจริญแล้วจึงจะฉันว่างั้นนะก็ข่มกิเลสมนสิการกรรมฐานเจริญกรรมฐานไปเรื่อยไม่ยกเท้าด้วยจิตที่ปราศจากกรรมฐานไม่มีสมุดการขยับตัวขณะไหนที่ไม่เป็นกรรมฐานเป็นสมุดฐานสมถาวิปัสสนาเป็นสมุดฐานแห่งการขยับตัวทุกขณะเลยถ้ายกขึ้นสมมติถ้าขณะใดที่ปราศจากกรรมฐานไม่มีจิตที่เป็นสมุดคือกรรมฐานเป็นสมุดฐานกลับไปสู่ที่เดิมจำได้ว่าเจริญกรรมฐานมาถึงไหน เหมือนพระมหาปุตสะเทวะเถระผู้อยู่ที่อลินทกะในเกาะลังกาฉะนั้นได้ยินว่าพระเถระรูปนี้บำเพ็ญขตปัจจาคตวัดอยู่อย่างนี้ถึง19ปีข่าวว่าแม้พวกมนุษย์เมื่อวานและนวดข้าวทำการงานอยู่ในระหว่างทางเห็นพระเถระเนี่ยนะเวลาท่านเดินไปท่านลืมเดินกรรมฐานเจริญไปเรื่อยๆแล้วมันลืมไปคิดเรื่องอื่นเผลอไปกลับมาที่เดิมจำได้ว่าเดินมาถึงตรงนั้นแล้วก็มาเจริญต่ออยู่กันนะชาวบ้านก็บอกเอ๊ะพระเถระรูปนี้เดินกลับไปกลับมาบ่อยๆจะหลงทางหรือว่าลืมอะไรกันแน่ท่านก็ไม่สนใจนะเขาจะพูดอะไรก็พูดไปกระทำสมณธรรมคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาด้วยจิตที่ประกอบกับกรรมฐานเท่านั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ภายใน20ปีแค่20ปีเองนะของเรา20ตั้งคูณกี่รอบแล้วนะอยู่ตั้งนานนะในวันที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่สุดท้ายที่จงกรมของพระเถระยืนส่องประทีปด้วยนิ้วมือทั้งหลายโอ้เทวดาเนี่ยเอานิ้วมือมาส่องประแสงให้เลยนะท้าวมหาราชทั้ง4ท้าวสักกะจอมเทวินสามบดีพรหมก็ไปสู่ที่บำรุงพระติสสะเถระผู้อยู่ในป่าเห็นแสงสว่างนั้นก็ถามพระเถระในวันที่2ว่าในส่วนราตรีได้มีแสงสว่างในสำนักของท่านผู้มีอายุนั่นแสงสว่างอะไรพระเถระก็ทำเป็นไม่สนใจก็บอกว่าแสงอะนะมันแสงอะไรก็ได้แสงไฟแสงสว่างแสงมณีแสงอะไรได้หมดแหละพระติสสะก็บอกว่าเรียนว่าท่านปกปิดหรือบอกก็นะครับไม่ปกปิดเราก็บอกนะเล่าให้ฟังว่าแสงของเทวดานะองค์หนึ่งที่จงกรมอีกองค์หนึ่งเท้ามหาราชอีกกลมหนึ่งก็เท้ามหาพรหมนั่นอันในเวลาบรรลุเนี่ยมาครับแม้แต่เทวดาก็ชื่นชมแม้แต่พรหมก็สรรเสริญยกย่องนอบน้อมบูชาพระอริยเจ้าเหล่านั้นหรือเหมือนพระมหานาคเถระผู้อยู่ในกาลวัลลิมณฑปได้ยินว่าพระเถระนั้นบำเพ็ญขตปัจจาคตวัดก็คิดว่าเราจะบูชามหาประธานคือความเพียรอันยิ่งใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกก่อนเพราะการปฏิบัติของเราเนี่ย6ปีแรกขออภัย7ปีแรกเป็นพุทธบูชาบูชาความเพียรของพระพุทธเจ้าอธิษฐานการเดินจงกรมเนี่ย7ปีนะเดินถือการเดินเป็นหลักอยู่7ปีเมื่อยก็นั่งบ้างนะนั่งบ้างยืนบ้างแต่ไม่นอนแน่นอนคือการเดินเป็นหลัก7ปีบำเพ็ญขตปัจจาคตวัดตลอดอีก16ปีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เท่าไหร่22ปี22ปีก็22หรือ23 23ปีก็บรรลุนะบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อยกเท้าขึ้นด้วยจิตที่ประกอบด้วยกรรมฐานอย่างนี้แลเมื่อยกเท้าขึ้นด้วยจิตปราศจากกรรมฐานก็จะกลับไปในที่ใกล้บ้านแสดงว่าท่านสามารถเจริญกรรมฐานให้เป็นไม่มีขาดตอนในชีวิตของท่านไม่มีขณะไหนที่ปราศจากกรรมฐานกรรมฐานนี่เจริญสติปัญญาหรือเจริญอารมณ์เจริญกรรมฐานนี่เจริญอารมณ์หรือเจริญสติปัญญาตัวกรรมฐานเนี่ยสมถะคือสติปัญญาคือวิปัสสนาเจริญตัวสติสัมปชัญญะไม่ใช่เจริญรูปบางคนนี่เจริญรูปต้องตามให้มันทันรูปทุกชนิดอันนั้นเขาเรียกว่าเจริญรูปแต่นี้เขาเจริญสติสัมปชัญญะเจริญสมถะวิปัสสนาเขาไม่ได้เจริญอารมณ์เพราะนั้นเขาไม่กลัวโอ้ยมันขาดอารมณ์เดี๋ยวตามไม่ทันอารมณ์เนี่ยโอ้โหเมาเลยนะบางคนเนี่ยเอาไปเอามากลัวมาติดตามไม่ทันอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะไอ้ที่เขาตั้งใจเจริญเขาไม่ได้เจริญตัวธาตุแต่เขาเจริญความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาธาตุต้องแยกให้ออกนะว่าบางคนเนี่ยนี่ไงเขากำหนดธาตุดินน้ำไฟลมก็เนี่ยติดตามให้มันทันดินน้ำไฟลมไม่ต้องตามให้มันทันหรอกเมื่อไหร่มันก็ดินน้ำไฟลมนั่นแหละเนี่ยนะเราจะเจริญกรรมฐานไม่เจริญมันก็ดินน้ำไฟลมมันยังค่ำแต่ที่เจริญก็คือเจริญความรู้เจริญความเข้าใจเจริญสติจัดสัมปชัญญะเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาสมถะก็คือเห็นความเป็นอสุภะของธาตุสี่วิปัสสนาก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นของธาตุสี่ก็คือการตามเห็นธาตุสี่เหล่านี้โดยอสุภะโดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาใคร่ครวญแบบไม่เลอะไม่เลือนไม่เบลอไม่หลงไม่ลืมพิจารณาอย่างนี้เจริญความรู้ตัวนี้เรียกว่าเจริญสมถวิปัสสนาไม่ใช่เจริญตัวธาตุนะเจริญธาตุสี่นี่เจริญยังไงรู้ไหมถ้าอยากใครอยากเจริญมากินเยอะๆเดี๋ยวมันก็อ้วนมากๆอะไรเงี้ยนั่นแหละเจริญธาตุสี่นั่นถูกต้องเพราะธาตุสี่มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนั้นเรียกว่าเจริญธาตุสี่ถูกต้อง แต่นี้เจริญกรรมฐานที่มีธาตุ4เป็นอารมณ์เจริญสมถวิปัสสนาที่มีธาตุ4เป็นอารมณ์เขาเจริญตัวความรู้เจริญสติเจริญสัมปชัญญะตัวสตินั่นแหละสติปัฏฐานสัมปชัญญะนั่นแหละคือตัววิปัสสนาเขาก็เจริญตัวสติตัวสมถวิปัสสนาเขาเจริญถึงช่วงไหนเวลาไหนอ่ะนะตัวสมถวิปัสสนาไหลสืบเนื่องกันยาวไม่ใช่อาจเจริญอารมณ์ต้องเข้าใจให้ดีว่าไม่ใช่เจริญตัวธาตุเนี่ยนะไม่ได้ไปตามให้มันทันธาตุใครตามทันมันบ้างอ่ะพิจารณามัวแต่พิจารณาเท้าซ้ายเอ้ายกแขนอีกแล้วเนี่ยนะต้องวิ่งให้ตามทันแขนไหมโอ้ยทางนั้นก็พิบตาต้องไปกำหนดวิ่งให้มันทันธาตุเหล่านั้นนะป่วยน่าจะเดือดร้อนแน่เอามาว่าถ้าเจริญเนี่ยนะเดือดร้อนจิตแพทย์อีกแล้วศึกษาให้ดีเขาบอกว่าตอนหลังเนี่ยนะกลุ่มจิตแพทย์เขาบ่นว่าทำไมพวกเจริญกรรมฐานนี่มันเดือดร้อนจริงๆเลยก็ว่ากันเอากันนะเข้ากรรมฐานเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนเรื่องยาอีกแล้วต้องให้ยาผ่อนคลายยิ่งทำยิ่งเครียดเป็นต้นเนี่ยนะมันก็แสดงว่าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้ายิ่งปฏิบัติยิ่งเป็นสุขพระพุทธศาสนาเขามีเครื่องวัดอย่างนี้ว่าถ้าปฏิบัติแล้วเป็นสุขถ้าไม่ปฏิบัตินี่ทุกข์คนที่เข้าใจคำสอนอย่างถูกต้องนะยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความสุขไม่ปฏิบัติไม่ได้เจริญนี่เดือดร้อนมากทุกข์มากอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีในที่สุดก็มีบางกลุ่มอีกบางทีก็เจอคนเขาคุยมากเข้านะเวลาเดินไปบิณฑบาตก็ไปเจอคนขี้คุยก็เลยทำยังไงดีว่าเราจะต้องไม่คุยไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องกรรมฐานให้บริหารกรรมฐานก็เลยอมน้ำเข้าบ้านอมน้ำบ้วนอมน้ำไว้เลยว่าความฟุ้งซ่านในกรรมฐานจะได้มีแก่เราด้วยเหตุสักว่าพูดกับมนุษย์ทั้งหลายผู้เข้ามาเพื่อถวายภิกษาหรือไหว้ว่าขอท่านจงมีอายุยืนเนี่ยนะสุขีทีฆายุโกภาวะจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเดี๋ยวมัวแต่พูดอย่างนั้นหัวก็มัวแต่ถามไถ่คุยกันเป็นต้นเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านอีกไม่คุยอ่ะทีนี้ถ้าเกิดชาวบ้านเขาถามว่าท่านผู้เจริญวันนี้กี่ค่ำ7ค่ำ8ค่ำก็จะบ้วนปากแล้วก็บอกถ้าไม่มีใครถามเวลาออกจากบ้านแล้วค่อยบ้วนปากพันอย่างเช่นภิกษุ5รูป50รูปผู้จำพรรษาในกลัมพติฏฐวิหารที่เกาะลังกาอีกเหมือนกันได้ยินว่าภิกษุเหล่านั้นได้ทำกติกาวัดในวันวัสสุปนายิกาอุโบสถคือวันอุโบสถคือสมัยใหม่เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาในวันอาสาฬหบูชาคือวันอุโบสถขึ้น15ค่ำก่อนเข้าพรรษา1วันเนี่ยนะก็ทำกติกาปรึกษากันว่าพวกเราถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์จะไม่พูดกันไม่ต้องพูดกันเลยคือทุกคนนี่เข้าใจข้อปฏิบัติอยู่แล้วนะเข้าใจวิธีการเจริญวิสุทธิ7เข้าใจการเจริญสมถวิปัสสนาเข้าใจการบริหารกรรมฐานเนี่ยสบายอยู่แล้วทุกคนก็มีความรู้ดีอยู่แล้วเหลือแต่เจริญมางั้นก็ต่อไปก็เลยไม่พูดกันเมื่อเข้าบ้านบิณฑบาตก็จะอมน้ำที่ประตูบ้านแล้วก็เข้าไปเมื่อเขาถามถึงวันก็จะกลืนแล้วก็บอกเมื่อไม่มีใครถามถึงวันก็จะบ้วนที่ประตูบ้านแล้วก็กลับมาวัดมนุษย์ทั้งหลายในที่เหล่านั้นคือชาวบ้านเหล่านั้นเห็นสถานที่บ้วนน้ำก็รู้ว่าวันนี้พระมาบิณฑบาต1รูปวันนี้มา2รูปเพราะบางองค์ก็ไม่ฉันเนี่ยนะบางองค์ก็ไม่ฉันขาดไม่ฉันไปวัน2วันก็มีอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าภิกษุเหล่านี้ไม่พูดกับพวกเราเท่านั้นหรือท่านก็ไม่คุยกันเอาเถอะถ้าท่านไม่พูดกันเพราะทะเลาะกันเราจะไปให้ท่านเหล่านั้นขอขมากันให้ท่านทะเลาะกันแน่ถ้าไม่คุยกับเราไม่คุยกันเองทะเลาะกันแน่นอนเดี๋ยวไปให้ท่านขอขมาท่านจะได้พูดคุยกันก็เลยไปวัดทีนี้พอไปวัดเนี่ยนะก็ไม่ไปดูที่อยู่ของพระภิกษุไม่มีรูปไหนที่อยู่ที่เดียวกันเลยปกติอาจจะนอนห้องคู่ห้องอะไรเนี่ยนะไม่มีเลยทุกคนนี่อยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวไปหมดจากนั้นคนที่ฉลาดคนหนึ่งก็บอกว่าผู้เจริญทั้งหลายที่อยู่ของคนทะเลาะกันเนี่ยเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกดูลานพระเจดีย์สิลานถ้าคนทะเลาะกันมีใครสนใจข้อปฏิบัติของส่วนรวมหรอกแต่นี่ดูสิลานเจดีย์ก็สะอาดลานโพก็สะอาดไม้กวาดก็เก็บเป็นที่ระเบียบเรียบร้อยน้ำฉันน้ำใช้ก็ตั้งเอาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยเขาไม่ใช่ทะเลาะกันหรอกท่านเจริญกรรมฐานกันนะก็เลยพากันกลับภิกษุเหล่านั้นปรารภวิปัสสนาภายในพรรษา3เดือนนั่นแหละก็บรรลุกันหมดวันปวารณา9วันที่90ปวารณามหาปวารณาก็เป็นผู้ปวารณาวิสุทธิปวารณาเป็นผู้บริสุทธิ์ปวารณาการโดยความบริสุทธิ์เนี่ยนะ ภิกษุพึงเป็นดุจมหาราชมหานาคเถระผู้อยู่ในกาละวัลลิมณฑปเหมือนกับพระภิกษุ50รูปที่จำพรรษาอยู่กะลัมพระติฏฐวิหารอย่างนี้ท่านย่างเท้าด้วยจิตอันประกอบด้วยกรรมฐานเท่านั้นไม่มีขณะไหนที่ว่างจากกรรมฐานคืออย่างที่เขาบอกว่าสามารถบริหารกรรมฐานได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาใช้วิธีการเหล่านี้เขาสามารถเจริญกรรมฐานได้ต่อเนื่องสืบยาวเนี่ยนะพันท่านก็เจริญกรรมฐานไปจนถึงใกล้บ้านอมน้ำสังเกตถนนเดินไปสู่ที่ที่ไม่มีพวกทะเลาะกันเพราะเวลาบิณฑบาตนี่ก็ต้องดูเหมือนกันนะอย่าไปในสถานที่ที่เขาทะเลาะกันที่ไหนมันมีปัญหาก็อย่าไปเนี่ยนะที่ไหนมีร้านสุรานักเลงสุราขี้เมามันตีกันบ่อยก็อย่าไปหรือแม้กระทั่งว่าที่เขาเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าอะไรที่มันดูก็อย่าไปพอไปเที่ยวบิณฑบาตเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะม้านี่มันรู้จักพระที่ไหนใช่ไหมช้างก็เหยียบพระเป็นนะเหมือนกันก็ต้องเลือกให้เป็นนะที่ไหนสมควรไปไม่ไปโดยรีบด่วนเหมือนคนรีบร้อนนะท่านก็เลยพูดเป็นเชิงเตือนว่าปินดะปาติกะทุดงโดยรีบด่วนหามีไม่ไม่มีรอกทุดงข้อรีบไปรีบมาเนี่ยนะนี่รีบไปบิณฑบาตวิ่งฉับฉับฉับฉับฉับอะไรแบบรีบร้อนอะไรกันไม่มีรอกย่อมเดินไปโดยไม่หวั่นไหวเหมือนเกวียนที่บรรทุกน้ำเต็มเนี่ยนะประคับประคองแบบไปเรื่อยๆไม่ใช่เดี๋ยวก็ใจมันก็ฉอกกระเฉกไปหมดพอถึงสถานที่ครุขระฉะนั้นภิกษุเข้าไปตามลำดับเรือนแล้วรอเวลาที่สมควรแก่เรือนนั้นนะสังเกตดูว่ามีผู้ประสงค์จะถวายไหมหรือเขาไม่ถวายถ้าเขาประสงค์จะถวายก็รอเขาซะหน่อยนะรับภิกษาแล้วก็นั่งโอกาสอันสมควรมนสิการกรรมฐานก่อนจะฉันก็ปฏิกูลมนสิการในอาหารพิจารณาอุปมาอาหารนั้นเหมือนกับน้ำมันหยดเพลาเกวียนหรือเหมือนผ้าพันแผลเหมือนกับบริโภคเนื้อบุตรฉันอาหารอันประกอบไปด้วยองค์8คือไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้เป็นไปอยู่ได้เป็นต้นเนี่ยนะฉันเสร็จแล้วก็ทำกิจด้วยน้ำล้างมือบ้วนปากบรรเทาความกรนกวายอยู่สักครู่หนึ่งหลังจากนั้นก็เจริญกรรมฐานตลอดจนถึงปฐมยามฉันเสร็จก็เจริญกรรมฐานสืบเนื่องมาจนถึงสี่ทุ่มแล้วก็อะไรนะก็เจริญกรรมฐานพักผ่อนแล้วก็ตื่นเช้ามาปฐมยามอีกก็เจริญต่อก็สรุปว่าเจริญกรรมฐานอย่างนี้ทุกวันสืบเนื่องบันไปตลอดเป็นสิบยี่สิบปีเนี่ยนะกรรมฐานที่พูดดังกล่าวนี้เรียกว่าคตะปัจจาคตะวัดในการนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับวิธีการบริหารกรรมฐานบริหารสมถะวิปัสสนาให้เป็นไปอย่างสืบเนื่องเมื่อภิกษุนั้นบำเพ็ญคตะปัจจาคตะวัดอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยหมายคำว่าอดีตสั่งสมอุปนิสัยที่จะบรรลุพระอรหันต์มาก็บรรลุพระอรหันต์ในปฐมวัยนะบรรลุก่อนอายุ30แน่ถ้าไม่บรรลุก่อนอายุ30ก็บรรลุภายในไม่เกินอายุ60ถ้าบรรลุไม่เกิน60ก็บรรลุไม่เกินจุติว่างั้นเถอะนะมัชฌิปัชฌิมวัยก็บรรลุถ้าไม่ตอนนั้นก็บรรลุก่อนจะตายก่อนมรณะสมัยก็บรรลุถ้าไม่บรรลุตอนมรณะสมัยเป็นเทพบุตรได้อุตุสปายะเป็นต้นแล้วก็บรรลุถ้าไม่บรรลุตอนเป็นพระพุทธเป็นเทวดาก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วปรินิพพานถ้าไม่เป็นพระปัจเจกก็เป็นพระขิปปาภิญญาเหมือนกับพระพาหิยะเถระหรือเป็นผู้มีปัญญามากเหมือนพระสารีบุตรเถระในสำนักของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สั่งสมบุญมีการเจริญกรรมฐานอบรมสมถวิปัสสนาให้เป็นไปอย่างสืบเนื่องถ้าเจริญตามนี้ได้จริงตลอดระยะยาวก็สามารถบรรลุได้โดยไม่ยากคนที่สั่งสมบุญสั่งสมกรรมฐานสั่งสมสมถวิปัสสนามาอย่างนี้การบรรลุมรรคผลก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรทีนี้ฝ่ายพระปัจเจกโพธิสัตว์องค์นี้ท่านก็ได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นผู้อยู่ในป่าเป็นวัดบำเพ็ญคตะปัจจาคตะวัดนั่นแลตลอด 20,000 ปีตั้ง 20,000 ปีเลยนะของเราเนี่ยไม่ได้1ใน10ของท่านไม่ได้1ใน10ก็ไม่ได้1ใน100ได้มั้ย 20,000 หาร100ได้เท่าไหร่ก็สรุปให้มันได้บ้างอ่ะนะท่านก็ทำอยู่ 20,000 ปีตายกาละก็อุบัติในเทวโลกชั้นกามาวจรจุติจากเทวโลกก็มาถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพารณสีหญิงทั้งหลายผู้ฉลาดย่อมรู้ฐานะที่ตนมีครรภ์ในวันนั้นนั่นเองและพระอัครมเหสีนั้นก็เป็นหญิงองค์หนึ่งที่ฉลาด ในบรรดาหญิงเหล่านั้นฉะนั้นพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์นี้ตั้งครรภ์ก็เลยทูลบอกการตั้งครรภ์แด่พระราชาการที่มาตุคามเมื่อสัตว์ผู้มีปัญญาเกิดในครรภ์ย่อมได้การบริหารเป็นอย่างดีนี่เป็นธรรมดานะพันคนมีบุญมาเกิดเนี่ยนะโอ้จะได้รับการดูแลบำรุงเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้าคนมีบุญมาเกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระราชาก็เลยพระราชทานเครื่องบริหารครรภ์แก่พระนางจำเดิมแต่นั้นพระนางไม่ได้เพื่อจะทรงกลืนพระกายาหารบางอย่างอะไรที่มันร้อนเกินไปก็ถูกห้ามนะเย็นเกินไปก็ห้ามเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดขมจัดถูกห้ามหมดเพราะเมื่อมารดากลืนอาหารที่ร้อนจัดสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ก็เป็นเหมือนกับอยู่ในโลหะกุมภีร์มันร้อนระอุนะถ้าแม่กลืนของร้อนๆเนี่ยลูกในท้องจะร้อนด้วยไหมผิวบอบบางขนาดนั้นก็ร้อนไปด้วยว่างั้นเมื่อแม่กลืนกินของเย็นจัดลูกก็เหมือนอยู่ในโลกันตนรกเมื่อแม่บริโภคของที่เปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดขมจัดอวัยวะสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในครรภ์ก็มีเวทนากล้าเหมือนถูกสาตราผ่าแล้วก็ราดด้วยน้ำเปรี้ยวเป็นต้นเพราะผิวบอบบางมากเลยนะเพราะเด็กเจ็บปวดนี่เด็กเคยออกมาร้องเรียนไหมนะเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดไม่รู้จักอะไรมันก็เป็นแต่ไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังนะมันก็เจ็บปวดทุกขะตายวิญญาณก็เกิดได้เพราะฉะนั้นราชบุรุษทั้งหลายก็เลยห้ามจากพระนางแม้การจงกรมนานเกินไปก็อย่าทำเกินนะฮะเดินก็อย่าเดินเกินไปอย่ายืนเกินไปอย่านั่งเกินไปอย่านอนเกินไปเรียกว่าแม่ถูกจัดระเบียบหมดเลยจัดระเบียบในการยืนเดินนั่งนอนแค่ไหนลูกในท้องจะสบายไอ้ที่ห่วงไม่ได้ห่วงแม่เท่าไหร่นะห่วงลูกที่อยู่ในท้องนะเอาห่วงคนมีบุญที่อยู่ในครรภ์อ่ะคนมีบุญก็อย่างนี้นั่นดีทุกอย่างให้เล็กคนมีบุญมาเกิดเลยเพราะทุกคนคิดว่าขอสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์อย่ามีทุกข์เพราะการเคลื่อนไหวพระนางก็ได้เพื่อทรงกระทำการจงกรมเป็นต้นที่พื้นดินพอประมาณเพื่อประโยชน์แก่การทำให้อ่อนพระองค์ก็ได้ข้าวได้น้ำที่ดีสบายสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นราชบุรุษกำหนดให้พระนางเนี่ยจงกรมให้ลุกให้พระนางบริหารพระครรภ์จนถึงพระนางเนี่ยมีครรภ์แก่ก็เสด็จไปสู่เรือนประสูติพระโอรสในสมัยใกล้รุ่งเพราะคนมีบุญโดยมากจะคลอดใกล้รุ่งว่างั้นซึ่งมีลักษณะพร้อมด้วยธัญลักษณ์บุญลักษณ์เรียกว่าลักษณะของคนมีบุญมาเกิดเช่นกับก้อนมโนศิลาที่ทาด้วยน้ำมันสุกต่อจากนั้นในวันที่5ราชบุรุษทั้งหลายก็นำพระราชโอรสนั้นน่ะเข้าประดับประดาตกแต่งเข้าไปถวายพระราชา5วันแล้วนะพ่อจึงได้เห็นว่างั้นพระราชาก็ยินดีก็เลยให้พี่เลี้ยง66คนเลี้ยงดูนะพี่เลี้ยง66คนพระกุมารนั้นก็เจริญด้วยสมบัติทั้งปวงต่อการไม่นานนะก็ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาพระราชาก็อภิเษกกุมารนั้นซึ่งมีอายุ16ปีเท่านั้นเอาไว้ในราชสมบัติแสดงว่าเป็นคนฉลาดมากเลยนะขณะอายุ16ปีนี่เป็นพระราชาแล้วก็พ่อก็เป็นที่ปรึกษาให้นะพระราชาในหลวงก็เป็นที่ปรึกษาให้เป็นพระราชาองค์หนุ่มดูแลบริหารทั้งหมดทรงให้นักฟ้อน3ประเภทบำรุงเลี้ยงดูพระกุมารนั้นพระราชโอรสนั้นก็อภิเษกครองราชสมบัติโดยนามว่าพรหมทัตแปลว่าพรหมให้มาเนี่ยพระเจ้าพรหมทัตแปลว่าพรหมให้มาเหมือนถ้าเทวทัตก็เทวดาให้มาก็ชื่อนี้เสียก็เลยไม่มีใครตั้งก็เป็นพระเจ้าพรหมทัตปกครองนคร 40,000 นครคำว่า 40,000 นครก็คือ 40,000 เมืองหรือ 40,000 อำเภอนะลักษณะ 40,000 อำเภอหรือ 40,000 เมืองอ่ะในชมพูทวีปทั้งสิ้นในการก่อนชมพูทวีปนี้ปกติเนี่ยมีนครเนี่ยนะประมาณ 84,000 นครก็คือ 84,000 อำเภอหรือ 84,000 เมืองอ่ะนะพระนครเหล่านั้นก็เสื่อมก็เหลือ 40,000 นครในการบางอย่างก็เสื่อมเหลือ 20,000 นครพระเจ้าพรหมทัตอุบัติขึ้นในเวลาที่มีแต่ความเสื่อมทุกอย่างบ้านเมืองก็เลยเหลือประมาณ 20,000 นครปราสาท 20,000 องค์ช้าง 20,000 เชือกม้า 20,000 ตัวรถ 20,000 คันทหารเดินเท้า 20,000 คนเมืองละคนทั้งทหารนะจนจังเลยนะทหารเมืองละคนเหมือนกันนางสนมและนางหญิงฟ้อน 20,000 นางอมาตย์ 20,000 คนพระเจ้าพรหมทัตนั้นน่ะเสวยมหาราชสมบัติอยู่ก็กระทำกสิณบริกรรมเป็นคนมีบุญอัธยาศัยนักบวชมาเต็มเปี่ยมเลยนะเจริญสมณธรรมอยู่ 20,000 ปีพอมาเป็นพระราชาเนี่ยไม่ได้ปกครองบ้านเมืองหรอกเจริญกรรมฐานจนได้อภิญญา5สมาบัติ8ในที่เกิดขึ้น ธรรมดาพระราชาที่อภิเษกแล้วก็ประทับนั่งในที่วินิจฉัยคดีเป็นแน่แท้เพราะปกติเนี่ยพระราชาสมัยก่อนต้องตัดสินคดีเองท่านก็เลยเสวยพระกายาหารเช้าประทับนั่งโรงวินิจฉัยมหาชนก็ทำให้เสียงดังพระราชาก็คิดว่าเสียงนี้เป็นอุปกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองแก่สมาบัติเสด็จขึ้นปราสาทประทับนั่งว่าเราจะเข้าสมาบัติก็ไม่อาจจะเข้าสมาบัติได้ไอ้ความชุลมุนวุ่นวายตอนที่ไปโรงไปศาลไปวินิจฉัยคดีเนี่ยมันวุ่นวายจนถึงขนาดเรียกว่ากลับมาขึ้นปราสาทเข้าฌานไม่ได้ว่าเรานี้สมาบัติเสื่อมแล้วเพราะความฟุ้งซ่านในราชสมบัติก็เลยคิดว่าราชสมบัติประเสริฐหรือสมณธรรมกรรมฐานที่เราเจริญอยู่นี้ประเสริฐต่อจากนั้นก็ทราบว่าความสุขในราชสมบัตินี่มีนิดหน่อยแต่ว่ามีโทษมากความสุขในสมณธรรมนี่มีอานิสงส์มากไพบูลย์เป็นความสุขที่อุดมบุรุษส่องเสพเสร็จแล้วก็ตรัสสั่งอมาตย์คนหนึ่งว่าเจ้าจงปกครองราชสมบัตินี้โดยราชธรรมโดยสม่ำเสมอแต่งตั้งองค์แทนเลยนะแต่งตั้งคนแทนเลยถ้าได้ฌานนะไม่ต้องพูดถึงว่ามีมเหสีนะไม่มีโอรสอยู่แล้วก็อมาตย์ไปดูแลแทนกันแล้วกันอย่าได้ทำการอันไม่เป็นธรรมแล้วก็มอบราชสมบัติเสด็จขึ้นสู่ปราสาทประทับอยู่ด้วยความสุขในสมาบัติใครๆไม่อาจเพื่อจะเข้าเฝ้านอกจากมหาดเล็กผู้ถวายน้ำล้างพระพักไม้ชำระฟันแล้วก็พระกยาหารเป็นต้นวันเวลาผ่านไปประมาณครึ่งเดือนพระมเหสีก็ตรัสถามว่าพระราชาไม่ปรากฏในที่ใดเลยพระองค์ไม่ไปเที่ยวอุทยานไม่ตรวจพลไม่ดูการฟ้อนรำตอนนี้พระองค์เสด็จไปไหนราชบุรุษก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระนางพระนางก็ส่งข่าวสารถึงอมาตย์ว่าเมื่อเจ้ารับราชสมบัติแล้วแม้ตัวฉันเองก็เป็นอันของเจ้าด้วยท่านเจ้าต้องรับเอาตัวฉันด้วยนะเจ้าจงมาจงสำเร็จการอยู่ร่วมกับฉันอมาตย์ก็ปิดหูทั้งสองปฏิเสธว่าขออย่าได้ยินเรื่องนั้นเลยพระนางก็ส่งข่าวสารไปอีก 2-3 ครั้งในที่สุดพระนางก็คุกคามอมาตย์ผู้ไม่ปรารถนาว่าถ้าท่านไม่ยอมกระทำเราจะถอดท่านออกจากตำแหน่งหรืออาจจะฆ่าท่านก็ได้อมาตย์ก็กลัวคิดว่ามาตุคามนี่มีความต้องการรุนแรงอาจจะกระทำอย่างที่พูดก็ได้ในการบางครั้งวันหนึ่งก็ได้ไปในที่ลับสำเร็จอยู่ร่วมกับพระนางบนที่บรรทมอันทรงสิริความที่พระนางเนี่ยเป็นผู้มีบุญมีสัมผัสอันเป็นสุขอมาตย์คนนั้นถูกราคะเกิดจากสัมผัสของพระมเหสีนั้นยอมเข้าแล้วก็ออกแอบไปบ่อยๆเลยคนนี้ติดใจก็เลยไปตำหนักพระนางหมดความระแวงเริ่มเข้าไปเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วไม่สนใจพระราชาแล้วคนนี้นะตัวเองนึกว่าเป็นสำเร็จหมดทุกอย่างเหมือนกับองค์ราชาแท้ๆลืมไปเนี่ยนะต่อมาพวกราชบุรุษก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชาก็ไม่เชื่อนะไม่สนใจคือคำว่าไม่เชื่อก็คือไม่สนใจบอกครั้งที่สองครั้งที่สามพระองค์ก็ประทับนั่งเห็นด้วยพระองค์เองเดี๋ยวไปดูสิก็เห็นจริงก็รับสั่งให้อมาตย์ทุกคนประชุมกันตรัสบอกเรื่องนั้นอมาตย์ก็กราบทูลว่าอมาตย์นี้มีความผิดต่อพระราชาสมควรตัดมือตัดเท้าลงโทษกรรมกรเนี่ยนะแต่ละคนก็ไว้เสนอเลยต้องตัดหัวต้องอะไรนะอะไรต้องเคี่ยนต้องโบยต้องตีต้องปาดเนื้อออกทีละชิ้นไปทอดให้มันกินเองเนี่ยนะทุกคนก็เสนอกรรมกรที่ระบบการลงโทษที่มีอยู่ในโลกพระราชาก็ตรัสว่าหากเราพึงเบียดเบียนหรือในเพราะการฆ่าการจองจำการเคี่ยนตีอมาตย์จะพึงมีการตำปานาติบาตเพราะปลงชีวิตจะมีอทินนาทานเพราะการริบทรัพย์พอละด้วยกรรมกรเห็นป่านี้บอกว่าพอกันทีไม่เอาละที่อมาตย์นี้ทำแล้วก็เลยปลดอมาตย์นี้จากราชสมบัติของเราแล้วก็ให้อมาตย์ทั้งหลายในประเทศนั้นอมาตย์ออกไปอมาตย์นั้นก็ถือเอาทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาของตนไปสู่ต่างประเทศพระราชาในประเทศนั้นก็ฟังข่าวว่าเจ้ามาทำไมเนี่ยอมาตย์นี่ก็บายหน้านะจากเมืองหนึ่งไปสวามิภักดิ์อีกเมืองหนึ่งพระราชาก็ถามมาทำไมอมาตย์ก็บอกขอเดชะพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะมาบำรุงมาขอรับราชการในบ้านเมืองของพระองค์พระเจ้าข้าพระราชาก็รับอมาตย์นั้นเข้าทำงานอมาตย์นั้นก็ได้รับความไว้วางใจก็คือเป็นคนฉลาดมากคนเก่งมากนะถ้าไม่เก่งจริงๆพระราชาองค์ก่อนก็ไม่แต่งตั้งให้สำเร็จราชการแทนไปอีกเมืองหนึ่งแม้ไปทำเก่งดีทุกอย่างก็เลยพระราชาก็วางใจก็ช่วยจัดแจงกิจการบ้านเมืองให้เป็นไปเรียบร้อยวันหนึ่งก็กราบทูลเรื่องนั้นกับพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นน้ำผึ้งไม่มีตัวเพราะนั้น มีแต่น้ำผึ้งมีแต่รวงผึ้งมีแต่ผึ้งไม่มีตัวผึ้งเลยแต่ผู้กินน้ำผึ้งนั้นไม่มีพระราชาก็คิดว่าอำมาตย์นี้สงสัยจะล้อเล่นก็เลยกล่าวว่าเรื่องนี้เล่าทำไมแล้วก็ไม่ฟังอำมาตย์นั้นก็ได้โอกาสอีกก็พรรณนาเล่าให้ฟังดีกว่าเดิมกราบทูลว่าพระราชาถามว่านั่นมันอะไรก็บอกก็สมบัติในเมืองพาราณสีสิพระเจ้าค่ะพระราชาก็บอกว่าเธอประสงค์จะนำฉันไปตายหรือจะไปชิงเอาเมืองพาราณสีก็เท่ากับไปตายแต่เมืองยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอำมาตย์ก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์อย่าได้ตรัสอย่างนั้นถ้าไม่ทรงเชื่อพระองค์ก็ทรงนะให้ส่งคนเนี่ยไปพระราชาทำอย่างนั้นก็พระองค์ก็ส่งคนทั้งหลายให้คนเหล่านั้นไปขุดซุ้มประตูขึ้นทางพระตำหนักบรรทมของพระราชานะเขาเรียกว่าให้ไปขุดอุโมงค์ขึ้นนะมันขึ้นตรงปราสาทพระองค์เลยนะพระราชาเห็นก็ถามว่าพวกเจ้ามาเพื่ออะไรคนเหล่านั้นก็กราบทูลข้าแต่มหาราชพวกข้าพระองค์เป็นโจรพระราชาก็ตรัสสั่งพระราชทานทรัพย์แก่โจรเหล่านั้นให้โอวาทอย่าทำอย่างนี้อีกนะเขามาปล้นนี่เอาไปอย่าทำอย่างนี้อีกนะไม่ดีก็สอนให้กลับไปก็ปล่อยไปพวกคนเหล่านั้นก็มากราบทูลแก่พระราชาของตนพระราชาก็สั่งให้ทดลองอย่างนั้น 2-3 ครั้งก็เลยคิดต่อไปว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่มีศีลจริงก็เลยตระเตรียมจตุรงคเสนายกเข้าสู่นครในระหว่างเขตแดนก็ส่งสารให้แก่อำมาตย์ในนครนั้นว่าจะให้เมืองแก่เราหรือว่าจะรบเหมือนกันอำมาตย์ก็กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระเจ้าพรหมทัตแล้วก็กราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตว่าขอพระองค์จงรับสั่งว่าข้าพระเจ้าจะรบหรือจะให้นครพระราชาก็ส่งไปว่าเราไม่รบนะเจ้าเราไม่พึงรบเจ้าให้นครแล้วจงมาทีนี้เอาไปยกบ้านยกเมืองให้เขาเลยว่างั้นอำมาตย์ก็ทำอย่างนั้นฝ่ายพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์ก็ยึดนครนั้นแล้วสั่งให้ยึดเมืองก็ส่งทูตไปสู่นครอื่นในนครที่เหลือทั้งหลายก็เหมือนอย่างนั้นอำมาตย์นั้นก็ทูลบอกแด่พระเจ้าพรหมทัตเหมือนอย่างนั้นเท้าเธอก็ตรัสว่าไม่พึงรบพึงมาที่นี่คือจริงๆเนี่ยก็ยกมาระหว่างแดนเนี่ยนะไอ้เมืองหน้าด่านทั้งหมดเนี่ยพระราชาสั่งให้ยกเมืองให้เขาเลยยกมาเรื่อยๆๆๆจนมาถึงเมืองพาราณสีอมาตย์ก็ทูลแก่พระเจ้าพรหมทัตว่าข้าแต่มหาราชพวกข้าพระองค์จะรบกับพระราชาผู้ปฏิปักษ์นั้นพระราชาก็ห้ามว่าปาณาติบาตจักไม่มีแก่เราอมาตย์ก็พระราชาได้สมาอภิญญา5สมาบัติ8ท่านจะรบทำไมเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะพรหมโลกไปแล้วใช่ไหมท่านมันหนักใจทำไมอำมาตย์ทั้งหลายก็ทูลให้พระราชายินยอมด้วยอุบายต่างๆว่าข้าแต่มหาราชพวกข้าพระองค์จับพระราชานั้นทั้งเป็นแล้วมานำมาในที่นี้ก็ทูลต่อไปว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเสด็จมาดังนี้ก็เริ่มจะไปพระราชาก็ตรัสว่าถ้าพวกเจ้าไม่ทำการนำศาสตราไปการประหารด้วยศาสตราและการปล้นสะดมเราจะไปอำมาตย์ก็กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์จะไม่ทำจะแสดงภัยและให้หลบหนีไปดังนี้แล้วก็ตระเตรียมจตุรงคเสนาตามประทีปทั้งหลายไว้ในหม้อทั้งหลายในราตรีพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์ยึดพระนครพาราณสีในวันนั้นพระองค์ก็คิดว่าบัดนี้เราจะเตรียมพร้อมเพื่ออะไรคือพระราพวกนี้แอบไปซุ่มอยู่หมดเลยนะก็ให้พระราชาศัตรูเนี่ยเข้าไปในเมืองยึดเมืองเบ็ดเสร็จหมดเสร็จแล้วบอกมันก็ไม่เห็นมีการรบมีการอะไรก็เลยปล่อยให้ทหารไม่ต้องตระเตรียมกันแล้วพักผ่อนให้สบายก็เลยสั่งให้เลิกการตระเตรียมพาทุกคนพากันประมาทพลนิกายทหารพระราชาหลับกันหมดนะก็ยกทัพมาจากที่อื่นมาถึงเมืองศัตรูแล้วก็เลยนอนกันสบายอำมาตย์ทั้งหลายก็นำพระเจ้าพาราณสีสู่ค่ายของพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์สั่งให้ดับประทีปจากหม้อทุกใบแล้วก็ทำให้ทำเสียงกองทัพดังโชดช่วงพร้อมกันอมาตย์ของพระราชาปฏิปักษ์เห็นกองพลที่ยกกำลังมากก็ตกใจกลัวเข้าไปเฝ้าพระราชาทำเสียงดังตะโกนใส่พระราชาบอกจงเสวยน้ำผึ้งที่ไม่มีตัวผึ้งว่างั้นในเวลาเสวยน้ำผึ้งแล้วพระเจ้าข้าว่างั้นนะหัวขาดแน่งานนี้อมาตย์คนที่สองคนที่สามก็ทำอย่างนั้นพระราชาปฏิปักษ์ก็ตื่นด้วยเสียงนั้นก็ถึงความหวาดกลัวสะดุ้งด้วยเสียงกึกก้องขึ้นตั้งร้อยพระราชาปฏิปักษ์นั้นก็คิดว่าเราเนี่ยนะเชื่อคำพูดของคนอื่นจึงตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูนี่นะพอเชื่อแท้แล้วก็เลยบ่นอยู่ทั้งคืนเนี่ยเชื่อศัตรูแท้ๆเลยเชื่อศัตรูแท้ๆเลยมาตายเอาง่ายๆเนี่ยเขาเชื่อคำของคนต่อยว่างั้นนะในวันที่สองก็คิดได้ บ่นอยู่ทั้งคืนเนี่ยไม่น่าเชื่ออย่างนี้เลยไม่น่าเลยเสร็จแล้ววันที่สองก็คิดว่าพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาทรงธรรมไม่พึงลงโทษเราจะไปขอโทษพระองค์อย่างนี้แล้วก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชาคุกเข่าทั้งสองข้างลงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงทรงอดโทษต่อความผิดของข้าพระองค์เถิดพระราชาก็ทรงโอวาทต่อพระราชาปฏิปักษ์นั้นแล้วก็ตรัสว่าท่านจงลุกขึ้นข้าพเจ้ายกโทษให้แก่ท่านพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์พอพระองค์ตรัสเท่านั้นก็ถึงความโล่งพระทัยอย่างยิ่งดีใจมากก็เลยมอบราชสมบัติในชนบทที่ใกล้เคียงพรมแดงของพระเจ้ากรุงพาราณสีทั้งสองพระองค์นั้นให้เป็นพระสหายกันสรุปพระราชาทั้งหมดก็เป็นเพื่อนรักกัน